वाले ये क्या किया रे दुनिया वाले जहां के गम तूने सभी मुझको दे डाले ये क्या किया रे दुनिया वाले जहां के गम तूने सभी मुझको दे डाले ये क्या किया रे दुनिया वाले पहले ही मेरा दिल घायल था और जीत पर चोट लगाई तूने रुला के मुझे दर दर फिरा के मुझे कब के ये अरमान काले ये क्या किया रे दुनिया वाले जहां के गम तूने सभी मुझको दे डाले ये क्या किया रे दुनिया वाले सूरज रात के तारे बन गए सबके सब अंगारे आस के बंधन तोड़ के तूने छीन लिए सब आज सहारे मेरे लहू की कसम और भी करके ये क्या किया रे दुनिया वाले जहां के अभी तूने सभी मुझको दे डाले